Sobota, 8 dzień lipca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Wszystko wskazuje na to, że świadczenie wychowawcze 500+ od stycznia wzrośnie o 300 zł. Przepisy w tej sprawie przyjął Sejm, trafią one teraz do Senatu. Biały Dom liczy na to, że Szwecja niebawem dołączy do NATO. Oświadczenia doradcy prezydenta Joe Bidena słuchał nasz waszyngtoński korespondent. Iga Świątek w czwartej rundzie Wimbledonu. Od 1 stycznia wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 do 800 zł. Zakłada nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą w piątek po południu uchwalił Sejm. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Posłowie zdecydowali także o przyjęciu projektu ustawy o referendum krajowym. Dostosowuje on przepisy tak, by referendum mogło odbyć się w tym samym terminie, w którym wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Europarlamentu. Sejm podczas bloku głosowań odrzucił także wniosek opozycji o wotum nieufności wobec szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Biały Dom liczy na to, że Szwecja przystąpi wkrótce do NATO. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przyznał jednak, że może to nastąpić dopiero po szczycie sojuszu w Wilnie. Powiedział też, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO będzie jednym z głównych tematów przyszłotygodniowego szczytu w Wilnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan powiedział, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy przyglądają się zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Będzie to przedmiotem dalszej dyskusji w Wilnie, ale sytuacja zmienia się. Nie sądzę więc, by Wilno było miejscem, w którym ustalimy ostateczną odpowiedź na zagrożenia, które będą ewoluować. Sullivan wskazał na spotkanie z szefem Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, podczas którego omawiano kwestię odpowiedzi na potencjalną obecność grupy Wagnera na Białorusi i przeniesienie do tego kraju rosyjskiej broni jądrowej. Ostateczną gwarancją bezpieczeństwa dla Polski i krajów bałtyckich jest artykuł 5 NATO. Zamierzamy bronić każdego centymetra terytorium paktu. Rozmieściliśmy dodatkowe wojska w Polsce, krajach bałtyckich, a także Rumunii i u innych sojuszników na wschodniej flance. Jake Sullivan wyraził przekonanie, że Szwecja zostanie przyjęta do NATO, choć niekoniecznie przed szczytem w Wilnie. Potwierdził też możliwość spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Turcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Holandii Mark Rutte poinformował o upadku swojego rządu. Powodem jest brak porozumienia między jego członkami w kwestiach dotyczących polityki migracyjnej. Mark Rutte przekazał, że w sobotę złoży dymisję królowi Wilhelmowi Aleksandrowi. Jak podają holenderskie media, nowe wybory prawdopodobnie odbędą się nie wcześniej niż w połowie listopada. Do tego czasu dotychczasowy rząd ma kontynuować pracę, skupiając się jednak przede wszystkim na technicznym zarządzaniu państwem. Mark Rutte, lider centroprawicowej partii, próbował w tym tygodniu przeforsować projekt, który miał ograniczyć napływ uchodźców do Holandii. Jeden z proponowanych przepisów zakładał, że w ciągu miesiąca na teren Holandii mogłoby wjechać maksymalnie 200 krewnych uchodźców wojennych. Mniejsze ugrupowania koalicyjne sprzeciwiały się tego typu rozwiązaniom, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu koalicji. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. W czwartek członkowie Rady zdecydowali o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Oficjalnie byliśmy cały czas w cyklu podwyżek. Czyli cały czas trzymaliśmy rękę na spuście, na języku spustowym, tak powinienem powiedzieć, prawidłowo, podwyżek. Byliśmy gotowi, żeby natychmiast zrobić podwyżkę, jakby coś się działo niepokojącego z inflacją. Teraz odkładamy na bok tę broń. No, nikt nie przewiduje, żeby w najbliższym czasie coś takiego wydarzyło. To jest nieformalne jakieś takie narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek. Profesor Adam Glapiński dodał, że następnym ruchem Rady Polityki Pieniężnej powinna być obniżka stóp. Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W rozgrywanym w Londynie spotkaniu trzeciej rundy Polka wygrała z Chorwatką Petrą Martić 6-2, 7-5. Mecz trwał godzinę i 42 minuty. Iga Świątek przyznała, że wygraną zawdzięcza dobrej motywacji. Niektóre te piłki, które zepsułam, to były niewielkie błędy i po prostu to też pozwoliło mi po prostu kontynuować to, co robię i zrobić drobną korektę. Nie musiałam jakby zbyt dużo zmieniać, tylko no, nie chciałam kotwiczyć za bardzo na tym i myślę, że to zawsze jest właściwie dobra opcja, więc po prostu szłam dalej. Wiedziałam, że z moją grą mogę wygrać dwoma nawet od 0,40. Czuję ogromną różnicę w ogóle, że z roku na rok łatwiej jest mi to robić, że mam w sobie trochę więcej jakby opcji i rozwiązań. No kiedyś kompletnie nie byłam w stanie tego zrobić, to też wchodzi z doświadczeniem. Następnym spotkaniem przeciwniczką Igi Świątek będzie Szwajcarka Belinda Bencic, która w trzeciej rundzie wygrała z Magdą Linet. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas bardzo ciepły dzień w ciągu dnia, praktycznie bez chmur. Do tego termometry pokażą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 29 w centrum kraju i 32 na zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem, bo od 19 do 22 stopni. Anagram Margana. Dobrze jest gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański, a słyszą Państwo Margana, stąd też palindrom. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu nisko. Paul Epworth rozpoczyna nasz wspólny czas z muzyką, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, rozpoczyna nowoczesnym house'em. Muzyką powstałą między innymi, ale w dużej przewadze, powstałą na i wyłonioną z muzyki disco. To z kolei wyłoniło się w pewnym momencie z funk'u. Ten z kolei z rytm bluesa i w konsekwencji oczywiście z bluesa. W ciekawych czasach żyjemy, bo pewnie szczyptę każdego z tych gatunków można byłoby wskazać w utworze Paula Epwortha, laureata Grammy i Oscara, a Oscara otrzymał za muzykę Skyfall Adele. Mocny zawodnik, który po latach postanowił wydać autorski album zatytułowany Voyager. Z niego właśnie Space Incorporated i Epilogue. Do godziny drugiej w programie trzecim sporo naprawdę dobrej muzyki, wybranej dziś na bazie skojarzeń. Skojarzeń łączących jeden utwór z drugim. A w chwili premiery jest to tutaj sytuacja jak najbardziej linearna, zatem nie będzie można mnie przewinąć oraz kolejnych nagrań, a posłuchać w odpowiednim czasie, co jest olbrzymią wartością radia. Dodam jeszcze, że wszystkie utwory, które Państwo usłyszą, są moim autorskim wyborem. A skoro tak, to spróbujmy wyłonić teraz pierwiastek nowoczesnego soulu i przywołać Jordana Rakai, który, co wszystko na to wskazuje, będzie obecny tej nocy w kilku odsłonach. programie trzecim Jordan Raka i w utworze Mad World, utworze pochodzącym z albumu Origin. Jego premiera odbyła się w 2019 roku. Jest to trzeci album w dyskografii tego nowozelandzkiego producenta, ale też, jak Państwo słyszeli, wokalisty i autora swoich tekstów. Jego kariera dzisiaj zdaje się, przechodzi czas stabilizacji, zatem bez wyskoków będę chciał Państwu przybliżyć, co dalej działo się z jego muzyką, jak również to, co opublikował tuż przed albumem Origin. To wszystko w dalszej części audycji programu, w którym tym razem sporo czarnej muzyki, również tej zaangażowanej. Thank you. programie trzecim Kenneth Dixon Jr., znany szerzej jako Moody Man. Wybrzmiałe nagranie jest jednocześnie tytułowym i pochodzi z płyty Take It Away. Anagram Margana. Troszkę, jak Państwo słyszeli, wychodzę poza znany mi obszar, ale jak każdy kolekcjoner, mam w swojej kolekcji albumy związane z jakimś wydarzeniem lub też osobą. I tak płytę Soulfy zasugerował mi Maceo Wyro, kiedy staliśmy sobie w sklepie z płytami. Maceo lubił wskazywać, robił to doskonale, a ja chciałem odrabiać tę lekcję, zwłaszcza, że nigdy nie planowałem w jakikolwiek sposób bratać się z soulem czy neo-soulem, hip-hopem czy rhythm bluesem. No ale warto zwłaszcza po wskazaniu Maceo posłuchać, co tam w tym jego pięknym świecie muzyki. W ciemno kupiłem zatem ten kompakt, będący wtedy debiutancką płytą duetu Space Invaders. I see a garden. Everything is green. Plants are growing all around. Best plants I've ever seen. Set me up. Well. And then, yeah. And if I die, oh, I'll be great. 'Cause for some strange reason, if I'm alive, then the the pearly gates. And if I try, would I wanna wait? Cause if you raise your status, then you deny you the higher plane. So many reasons to hide. How can you make it work if you were wise from the other side? There's so many treasons or lies. How can you say these words if you were wise from the other side? So little pleasures and delights. Cause if I applied myself, would I be wise from the other side? No time for leisure, just fights. Cause if I applied myself, would I be wise from the other side? Pray my Lord to keep. in bleak bleaks. Hey, I wash away my sleep, can't sleep. A road's getting steeper and steeper, yeah. How can we compete? How can you be fulfilled, yeah? Maybe till the sea they have to stand still. Oh, if it's hard, but if you look for this, you could get killed if you will. Oh, maybe till the sea they. Should we be scared or should we even care? Nothing to be scared of. Something to be scared of. They're watching us. They're trying to say it's us. I'm starting to get wide now. Every time I see them, I'm moving high now. Every time I hear them. Then, how can you escape these walls when there are no doors or even windows for you to see the way? Oh. I mean, how would you even know? Why would you even want to see it? W programie trzecim Space Invaders, czyli brytyjsko-australijski twór napędzany niebywałą rozrzutnością pomysłów i dźwiękowych zabiegów. Od 2010 roku Space Invaders opublikował jeszcze tylko jeden album. Niestety nie posiadam go, ale kto miał mi przypomnieć, jak nie Maciek. Maciejka z pewnością przypomniałby, żeby nabyć tę kolejną płytę. I wrócimy dzisiaj jeszcze do jego postaci, bowiem okazało się dzięki wam, że opis wypalonego CDK, z którego przedstawię utwór, zrobił właśnie Maceo Wyro. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim, życząc zdrowia, generujemy i wysyłamy królowej dużo dobrej energii. Dio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air, they had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face, Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you, ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it, tak to właśnie jest, że kiedy myśli się o kimś, do głowy przychodzą kolejne albumy i płyty, choć w tym wypadku bardziej płyty, ponieważ Vogue nie pojawił się na żadnym regularnym albumie, a pojawił się w postaci singla, maxi singla, epki, jak również na kilku kompilacjach. Podobnie zresztą było i z tym nagraniem Madony, utworem z zakazanym w pewnym momencie teledyskiem. Stanowił on także podkład w czołówce programu erotycznego. Przed nami Justify My Love, utwór, którego producentem jest Lenny Kravitz. Justify my love. Zabiegi z takimi westchnieniami nie robią dziś już takiego wrażenia jak kiedyś, ale linie basu, które wygenerował Lenny Kravitz, wciąż tak. Utwór, podobnie jak Vogue, wydany także w takich postaciach autonomicznych, niezwiązanych z żadnym regularnym albumem. To był rok 1990. A 4 lata później padło sakramentalne pytanie, ale to nie było pytanie wypowiedziane przez Madonę. Zadała je nasza kolejna bohaterka. Brzmiało ono: Do you like my twight sweeter? Specjaliści już wiedzą, że zadała je Roisin Murphy, a zadała je Markowi Brydonowi, z którym tworzyła Moloko. Dziś, jak Państwo wiedzą, działa samodzielnie lub na zasadzie featuringu, no i wciąż zaskakuje. W tym tygodniu skończyła 50 lat i życzę nam podobnej energii, a artystce chyba tego, żeby kiedyś, jeśli tylko usłyszy myśl, żeby zastopować, żeby to zrobiła. Your data, my data, the chromosomes match, exact as in matter, a matter of fact. These amorous feelings are cognitive state. Need the love object to reciprocate. Thank you. Już nie mówię o wariactwach, jakie wyczynia na koncertach, nie mówię o tej nieskończonej energii znajdującej ujście na przykład w kreacjach lub filmikach. Pół wieku temu urodziła się Roisin Murphy, urodziny przypadły na 5 lipca i tak sobie myślę, że może ktoś z osób mających jakiś wpływ na nią, choć nie sądzę, ale może jednak są takie osoby, no to może ktoś z takich osób życzyłby Roisin, aby jeszcze wspólnie z Markiem Braydonem zagrali w duecie Moloko. O szczególną uwagę proszę zatem fanów tego zespołu.